دس آدمی تو بیان نہیں ہوا, میرے شیخ کا ایک آدمی کے سامنے بیان ہوا تھا, اصلی پیری مریدی چھا ہے, اصلی پیری مریدی کیا ہے, ایک آدمی کے سامنے بہت بڑی بات ہے, اخلاص کی علامت ہوتی ہے. اللہ والے آئے مخلوق کے لیے بیان نہیں کرتے, اللہ کے لیے بیان کرتے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ والا بنا دے. یہ کس کا بیٹا ہے؟ اچھا سائڈ پہ اس طرف تو مجھے ادھر آ جاؤ, آرام سے ٹیک لگا کے بیٹھ جاؤ. اپنے سارے دوست نظر نہیں آ رہے, کوئی کم لگ رہا ہے؟ آپ ان کو دے رہے ہیں. رمضان والی نہیں لائے کتابیں؟ ٹھنڈا پانی بہت پسند فرما دیتے, کالی کمبی والے عمر حیدرہ والے ٹھنڈے پانی کو پسند فرما دیتے. سنت ہے پانی پینے کے بعد کی دعا ہے, الحمد للہ الذی صفانا عذبا فراتا برحمتک ولم یجعلنا مجالا فی ذنوبنا. اے اللہ آپ کا ہم تعریف بیان کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں میٹھا پانی ملایا اور ٹھنڈا پانی ملایا اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے اسے کڑوا نہیں فرمایا. اس کا مطلب ہے گناہ کے اندر یہ خاصیت ہے کہ گناہ کی وجہ سے پانی کڑوا ہو سکتا ہے. ہمیں تو نظر نہیں آتی ہے کڑواہٹ, مگر جن کو اللہ نے دل کی بصیرت دی ہے, دل کی آنکھیں دی ہیں, ان کو احساس ہو جاتا ہے. ہر عثمان غنی رضی اللہ عنہ میں جس ایک شخص آیا فرمایا ما بال و قومی یا ترشو من اعینہم الزنا, کیا حال ایسے قوموں کا جن کی آنکھوں سے زنا ٹپکتا ہے. یعنی انہوں نے ان کی طرف اشارہ نہیں کیا بلکہ عام میں بیان کر دیا کہ کیا حال ایسے قوموں کا جن کی آنکھوں سے زنا ٹپکتا ہے. جو آنکھیں ٹی وی دیکھیں گی, جو آنکھیں کارٹون دیکھیں گی, جو آنکھیں فلمیں دیکھیں گی, جو آنکھیں ننگی تصویریں موبائل کے اوپر دیکھ رہی چھپ چھپ کے ابو سے موبائل پہ تصویر دیکھے گی, اور میرے شریف بنی بیٹھی رہے گی, مجھ سے زیادہ کوئی شریف نہیں. شریف وہ ہے جو اللہ کو ناراض نہیں کرتا. یہ تھوڑی کہ ہم سب کے سامنے شریف بنے ہوئے اور جب ابو امی نہیں ہیں اور جب جو ہے نانا دادی نہیں ہیں, جب تنہائی مل گئی تو حرام کام کر موبائل پہ گندی تصویریں دیکھ رہے. حضرت والا کا شعر ہے, بہت آسان اردو کا شعر ہے, جو کرتا ہے تم چھپ کے لے جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. اسی طرح جو خواتین چھپ چھپ کے اپنے بوائے فرینڈ سے بات کرتی ہے, اور یہ جو لڑکا اپنی گرل فرینڈ سے بات کرتا ہے اور شریف بنے رہتا ہے, شیخ سے بھی چھپا رہا ہے کہ میں کوئی گناہ نہیں کرتا, تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. اس کے لیے ہے جو کرتی ہے تم چھپ کے لے جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے, جو کرتا ہے تم چھپ کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. شیخ نہیں ہے, مرید نہیں ہے, نمازی نہیں ہے, ابو نہیں ہے, امی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ تو ہے, اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں. یہ چیز اگر پیدا ہو جائے نا انسان کے اندر تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ دیکھے گا مٹیاری میں کوئی شیخ نہیں ہے, کوئی عالم نہیں ہے, کوئی تبلیغی بھائی نہیں ہے, کوئی داڑھی والا نہیں ہے, کوئی امام نہیں ہے, ابو نہیں, امی نہیں, کوئی نہیں ہے, مجھے کہنے والا کوئی نہیں ہے. ایسے تھوڑی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنا کے بھیج دیا کہ کوئی ہو ہی نہیں. مشائخ علماء کہنے والے ہیں, ہم ان کے پاس جاتے نہیں ہیں, کبھی کبھار وہ آ کے سنا کے چلے جاتے ہیں. اور قرآن و حدیث پورا سب کچھ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. قرآن شریف میں منع فرمایا زنا سے, بدنظری سے منع فرمایا, لڑکوں سے, بدفعلی سے, ان کے گندے مقام میں گھسنے سے منع فرمایا اللہ تعالیٰ. قرآن شریف میں 6 لاکھ کی بستی تھی, لڑکوں سے گناہ کرتی تھی, لڑکوں سے لڑکوں کا منہ کالا کرتی تھی, 6 لاکھ کی بستی تھی. اور ہم لوگ اپنے گناہ چھپاتے پھرتے ہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے, ایسے تھوڑی. اللہ تعالیٰ نے 4 CID بنائی ہیں. جب انسان کسی لڑکے کے ساتھ منہ کالا کرتا ہے, پہلے تو اس کے ساتھ گھومے گا, اس کے باہوں میں باہیں ڈالے گا. لڑکیوں کے ساتھ کرتے ہیں ویسے لڑکے کے ساتھ کرے گا. لڑکی کے ساتھ تو شادی کر کے پھر وہ حلال بھی ہو جاتی ہے, لڑکے کے ساتھ تو شادی بھی نہیں ہو سکتی. پہلے اس کے ساتھ گھومے گا, پھر اس کے موبائل پہ وہ لڑکا یا وہ آپس کوئی ایک ضرور کا گندی مووی دکھائے گا, اس کا گندی تصویر دکھائے گا, تاکہ میرے ساتھ اس کو ذرا شہوت چڑھے تو میرے ساتھ منہ کالا کرے. شہوت چڑھتی ہے اس کو کچھ یاد تھی رہتا ہے, اس کو بس چوہے کو بل چاہیے, بس کہیں سے بل مل جائے مجھے, بس اپنی شہوت پوری کر لوں. اس شہوت کے تقاضے کو دبانے کے لیے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھا جاتا ہے. نار شہوت چے کشت نور خدا, شہوت کی آگ کو اللہ کا نور بجھا دے گا. اس لیے ہم لوگ روزانہ اللہ اللہ کر لیا کریں. جیسے ابھی اللہ کا نام لگا ہوا تھا, بڑا مزہ آ گیا مجھے. سندھی زبان میں اللہ کا نام چل رہا تھا تو حضرت والا رحمۃ اللہ کی اس میں بہت سارے اشعار ہیں کہ فرماتے ہیں کہ بہت بڑا اثر ہے. پہلے اللہ پہ جل جلالہ کہنا واجب ہے. میرے شیخ اللہ کا نام بڑا عاشقانہ لیتے تھے. اللہ کا نام لیں گے شہوت کی آگ بجھ جائے گی. دیکھیے انسان تھوڑی دیر کی شہوت کی اپنی حس پوری کرتا ہے, شہوت کی تھوڑی سی بات, تھوڑی سی دیر. چلو 3 گھنٹے مووی گندی دیکھی, 2 گھنٹے دیکھی, 1 گھنٹے دیکھی, تھوڑی دیر کی نہ ہو یا پھر بے چینی ہوئی ہی نہیں ہوئی. اور پریشان ہوتا ہے کہ ہائی کسی کو پتا نہ چل جائے, ہائی کوئی دیکھ نہ لے, اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا کیا. اور یہ شرم نہیں آتی کہ ہم خود ہی اپنے آپ سے انسان ملامت کرے اپنے آپ کو کہ ایک دفعہ کہہ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, پھر شرم آئے گی میں محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہوں اور زنا کر رہا ہوں اور لڑکوں کے ساتھ درفیلی کر رہا ہوں, لڑکے کے ساتھ گندی مذاق کر رہا ہوں کمرے میں جا کے چپکے سے, امی ابو چلے گا اس کو بلا کے گندی مذاق کر رہا ہوں, پھر خود ہی شرم آئے گی میں محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس دین کے اوپر قربانیاں دی, اپنا خون مبارک بہایا, صحابہ کرام میں جانیں پیش کی ہیں, اور ہم جو ہیں ہم نے کرکٹ پلیئرز کو, فلم اسٹارز کو نمونہ بنایا. جیسے وہ پینٹیں پھاڑیں گے ہم بھی ویسی پینٹیں پھاڑیں گے, وہ زپ ادھر لگا لیں گے ہم ادھر لگا لیں گے, وہ زپ منہ پہ لگا لیں گے ہم بھی منہ پہ لگا لیں گے, وہ یہاں سے بال کٹوا لیں گے ہم بھی الو بنے رہیں گے, الو بنے گئے کیونکہ وہ انگریزوں نے بال کٹوائے نا اسپائسی بال, کیوں کر کے ہم نے بھی بال کٹوا لیا. ارے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم چھوڑ دیں گے, نعوذ باللہ, اتنے پیارے کالی کمنی والے کو چھوڑ کے یہ جو زنا اور شراب کرتے ہیں ان کو ہم نمونہ بنا رہے ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, ہمارے لیے بہترین نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کھڑے ہو جائیں, یہ دیکھیں لڑکیوں کے چکروں میں وغیرہ میں تھا تو کیا کریں, ماشاء اللہ سب لڑکیوں سے داستیں چھوڑ دی, لیپ ٹاپ سے گانے جو ہے ڈیلیٹ کر دیے, فیس بک کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیا اس نے بھی اور اس نے بھی, بیٹھ جائیں. اور شادی ہو گئی اب تو دو بچے بھی ہو گئے ماشاء اللہ, ایک بیٹا ایک بیٹی رہتا ہے, بہت بڑی نعمت ہے. اور ان کی ابھی شادی نہیں ہوئی تو کیا ہوا, اللہ تعالیٰ کافی نہیں ہے, علیہ اللہ بھی کافی نام تھا کہ اللہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے. آج یہ جوانی بچانے میں بیان ہو رہا ہے اور یہ ضروری بھی ہے, یہ ہونا بھی چاہیے تاکہ ہماری جوانی ہو یا بڑھاپا ہو. اگر سفید داڑھی آئی تو کیا ہوا, حضرت ثانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے سفید داڑھی میں ناز مت کرنا, نفس کی داڑھی ہمیشہ کالی رہتی ہے. ہاں 80 سال کا بڈھا ہو جائے گا بولے گا مجھے 26 سال کی لڑکی سے شادی کرنی ہے, اس کو بھی جوان لڑکی چاہیے, نفس کی داڑھی ہمیشہ کالی رہتی ہے. تو یہ لوگ بھی ہیں, یہ لوگ بھی اپنے تقاضے کو دبا رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, لڑکیوں کو نہیں دیکھتے, لیڈی ٹیچر کو نہیں دیکھتے. دل چاہتا ہے ان کا, یہ تھوڑی کہ دل نہیں چاہے گا. حضرت والا فرماتے ہیں میرے شیخ کہ مولوی کا کھمبا تھوڑی ہے, تو سمجھتے ہیں داڑھی رکھ لیے تو کوئی تقاضا ہی نہیں ہوگا, کوئی یعنی ان کو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. مولویوں کا تو بالکل شریف ہوتے ہیں, ان کا تو کچھ, ان کے لیے لڑکی کھڑی ہو یا پتھر ہو وہ سب ایک ہی ہے, ایسا تھوڑی ہوتا ہے. داڑھی رکھنے سے کوئی بالکل شریف تھوڑی ہوتا, داڑھی سے اللہ کی محبت گاڑی ضرور ہوتی ہے. ہمیں یہ ایکو ختم ہو سکتا ہے, چلے ابھی 1 منٹ میں اشعار سنا دوں پھر ایکو ختم کر دوں گا. اچھی آواز میں اشعار تو سن سکتے ہیں. پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لے لیتے ہیں, ہم لوگ ذکر کر لیتے ہیں, ذکر میں بڑا مزہ آتا ہے, اللہ کے نام میں بڑا مزہ ہے, بہت ہی مزہ ہے. حضرت والا فرماتے تھے اللہ کے نام میں سارے عالم کی لیلاؤں کا مزہ ہے, جتنی بھی لیلائیں جتنی بھی دنیا میں ہیں ان سب کا مزہ اللہ کے نام میں. لیلاؤں کو کس نے بنایا بھائی؟ اللہ نے بنایا نا. ان کو حسن کی بھیک کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اور جن پاگل ہو جاتے ہیں ہم الو کی طرح, گدھے کی طرح, بندر کی طرح لڑکوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور شرم ہی نہیں آتی ہمیں, ایسے خوبصورت لڑکوں کو دیکھنا بھی منع ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں سوروں والا کام ہے لڑکوں سے گناہ کرنا. قرآن شریف میں بھی آتا ہے, قرآن شریف میں کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے, کانت تعمل خبائث, یہ خبیث عمل کرتے تھے. اتاتون رجالا شہوتا من دون النساء, یہ اپنی عورتوں کو چھوڑ کے لڑکوں سے شہوت پوری کرتے تھے. جو لوگ ویسے لائیو سن رہے ہیں تو ان کو بتا دوں یہ خاص مجلس ہے, اس لیے مسجد میں تو ہم ایسا بیان نہیں کرتے, چھت کے اوپر بیان ہو رہا ہے, بڑا اچھا ماحول ہے, چودہ کی رات ہے, چاندنی رات ہے, چاندنی رات میں اس وقت کوئی کس کے ساتھ بیٹھا ہوگا اور ہم اللہ کی محبت میں بیٹھے ہیں. سبحان اللہ, اللہ کا شکر ادا کر, اس وقت سیٹرڈے نائٹ بھی اور چاندنی رات بھی ہے اور اللہ کی محبت میں جمع ہے یہاں پہ. بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. اچھا شیطان نے ہمیں, شیطان لوگ بولتے ہیں شیطان نے بہکا دیا, شیطان کو کس نے بہکایا؟ نفس نے بہکایا تھا. شیطان کی یہ طاقت نہیں ہے کہ ہمیں اٹھا کے وہ گندی جگہ پہ لے جائے, شیطان سے وسوسہ ڈالتا ہے, ابے یار گندی تصویر دیکھ لے کب تک تم مولوی بنا رہے گا, چلا لگا لیا تو کچھ پلا نکل گیا تمہارا, اللہ والوں کی مجلس میں تھوڑا مزہ آ گیا, تھوڑا اللہ کو ناراض بھی تو کرنا چاہیے. استغفر اللہ سے, اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہے, اللہ تعالیٰ سے بول رہے ہیں, تھوڑا ناراض بھی تو کرنا چاہیے, تھوڑے حرام مزے بھی تو دینے چاہیے, ہماری زندگی بالکل بورنگ ہو جائے گی, کچھ مزہ ہی نہیں آئے گا, بورنگ نہیں ہوتی. بار بار خونے تمنا سے, بار بار نظر جھکانے سے دل میں دل ٹوٹ جاتا ہے, اور ٹوٹے ہوئے دل میں اللہ تعالیٰ آتے ہیں. جس کے دل میں اللہ آئے گا اس کی زندگی بورنگ گزرے گی کیا؟ بتائیے ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بتائیے جس کے دل میں اللہ ہو وہ لیلاؤں کو دیکھے گا, لیلاؤں, اور لیلاؤں کو نہ دیکھنے سے ہی تو اللہ ملتا ہے. حسین لڑکوں کو لڑکیوں کو نہیں دیکھنے سے ہی تو اللہ ملتا ہے. سائن بورڈز جگہ جگہ لڑکیوں کے سائن بورڈز لگا دیے, یہ یہودیوں کی چال ہیں تاکہ ہمارے نوجوانوں کے اندر سے جذبہ جہاد ختم ہو. جب لڑکیوں کے گندے مقام, لڑکوں کے گندے مقام میں گھسے رہیں گے تو جذبہ جہاد رہے گا کیا؟ ساری طاقت تو وہاں ضائع کر دی, کافروں سے خاک جہاد کرے گا کیا؟ اس وقت نفس سب سے بڑا جہاد, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث شریف مل گئی ہے, بالکل صحیح ہو. محدثین فرماتے ہیں, آواز نہیں جاری کہ نفس سے جہاد جہاد اکبر ہے. اور نفس سے جہاد کیا ہے؟ کہ حرام خواہشات کو دبا لیں. لڑکیاں ہیں کہ نہیں, یہ بازار میں مٹیاری کے بازاروں میں کتنی لڑکیاں ہوتی ہیں, جان بوجھ کے ہم ایسے وقت میں جاتے ہیں لڑکیاں ہوں اور سے ہمارے جسم ٹچ ہو اور تاڑو نمبر بند بنے رہتے ہیں ہم سب اور عورتوں کو دیکھتے رہتے ہیں. نہیں وہ یار وہ پیس اچھا ہے, ارے وہ دیکھو وہ پیس کتنا اچھا ہے. پیس دیکھنے سے کیا ہوگا؟ خالق کے پیس سے رابطہ کریں, اللہ تعالیٰ نظر جھکا لیں. قرآن شریف میں آتا ہے, حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے اللہ کے خوف سے نظروں کو جھکایا, من ترکہا مخافتی, اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان کی حلاوت سے بھر دیں گے. یہ دل میں محسوس ہوتی ہے ایسی, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اس پہ یقین نہیں ہونا چاہیے. گندی 3 گھنٹے کی فلم کے فاسق فاجر شرابی زانی کے ڈائریکٹر کی باتوں پہ یقین آتا ہے ہمیں جو موویے بناتے ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یقین نہیں کہ نظر جھکائیں گے تو ایمان کی حلاوت مل جائے گی. ہم لوگ ہمت کریں, یہ صرف مولوی کی بات تھوڑی ہے, اور یہ فقیر ہی بتاتا ہے. میں نے میٹرک بھی کیا ہوا ہے, انٹر بھی کیا ہوا ہے, انجینئرنگ بھی کی ہوئی ہے, ماسٹرز بھی کیا ہوا ہے, سب کچھ کیا ہوا ہے مطلب ساری دنیا کی پڑھائیاں کی ہیں اور دنیا بھر کی رنگینیاں بھی دیکھی ہیں, مگر کچھ نہیں ملا, سکون نہیں ملا. سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو, سکون جہاں ہے نظام مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم. مدینہ شریف والے کی سنت پہ چلے پھر سکون ملے گا, اور کہیں سکون نہیں مل سکتا. اتنے میڈیا عام کر دیا ان لوگوں نے, اور ایسا برین واش ان یہودیوں نے کیا ہے, برین واش ان میڈیا والوں نے کیا ہمارے نوجوانوں کو اور بڈھوں کا بھی کر دیا, ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کا برین واش کر دیا ہے. ان کے پیچھے بالکل ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہیں. اللہ والوں کی باتیں جو انبیاء کے وارث ہیں, انبیاء تو چلے گئے نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے نا, علماء انبیاء کے وارث ہیں نا, ان کی باتیں اچھی نہیں لگتی. اور فلموں کی باتیں, اور نیٹ کی باتیں, فیس بک اور یوٹیوب کی باتیں, اور ٹویٹر کی باتیں, اور کون کون سی جو نئے پروگرام آ گئے, آئیمو کی باتیں اور فائمو کی باتیں اور چھائیمو کی باتیں اچھی لگتی ہیں. کیسے کیسے الٹے سیدھے نام ہیں لوگ اور ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پیارا نام, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بھائی ان سے سچی توبہ کر لیں, روئیں, آنکھوں سے آنسو بہائیں, یا اللہ میں کہاں شہوت پرستی اپنی زندگی برباد کر رہا ہوں, سچے دل سے توبہ کریں کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ بیعت ہو جائے سچا ہو اور اس سے پھر اللہ کا راستہ طے کریں, بتائیں اس سے پوچھیں بھائی آپ بتائیں کیسے اللہ کا راستہ ملتا ہے. قرآن شریف میں آتا ہے الرحمن فاسأل بھی خبیرہ, رحمان کی شان کسی باخبر سے پوچھو. مجھے بھی نہیں پتا تھا, ابھی بھی نہیں پتا, اتنے بڑے اللہ والے سے اللہ نے مجھے ملوا دیا. وقت کے بڑے غوث عارف باللہ شیخ العرب الرجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے قدموں میں جانے لگا. نہیں جاتا جوانی برباد ہو جاتی. میرے شیخ نے 17 سال کی عمر میں, آج 17 سال کے نوجوانوں کو شہوت پرستی سوچتی ہے, 70 سال کے بوڑھے کے ساتھ جنگل میں اپنی شیخ کی خدمت کی ہے. یہ چیز کر کے دکھائے نا, جوانی کو اللہ والوں کی خدمت میں فدا کرے نا. ایک اولاد کو اگر اللہ تعالیٰ بیٹے زیادہ دیے ہیں, ایک اولاد کو اللہ والوں کی خدمت کے لیے وقف کر دینا چاہیے کہ آپ ان کی خانقاہ میں رہ پڑو, مگر وہ اس سے اس کو مناسبت بھی ہو, یا کسی اللہ والے کے پاس اپنے نوجوانوں کو لے کے جائیں تاکہ ان کے دل میں بھی محبت کے قرب کے پھول تو کھلیں. اور حضرت والا فرماتے تھے جو لوگ لڑکیوں کے اور لڑکوں کے عاشق ہوتے ہیں ان رومانٹک مزاج ہوتے ہیں ان کے اندر عاشقانہ مزاج ہوتا ہے, ان کو محبت چاہیے. یہ رومانٹک والا بیان ہو رہا ہے حاجی نویز صاحب, یہ مطلب آئی سی یو والا, یہ تو سب آئی سی یو اپنے ہی لوگ بیٹھے ہیں, اپنی گیدرنگ ہے. تو کیا بتا رہا تھا, پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا نام بہت بڑا نام ہے, وہ سیب کا رس جس نے دیا, سیب میں جس نے رس پیدا کیا, گنے میں ہم نے صبح گنے کا رس دیا, گنے کے ہم نے 10 گلاس نکلوائے تھے, ایک صاحب آئے انہوں نے پورے بھر بھر کے, وہ جیسے دودھ کی بوتل کا معاملہ ہوا تھا ہمارے حضرت والا کا, دودھ کی بوتل کا ویسے ہی ہوا نا, پورے 2 گنے کے وہ بھر بھر کے دے دیے تھیلیاں بھر بھر. اب کوئی ہمارا پیٹ ہے کوئی وہ سر وہ تھوڑی ہے کہ وہ اتنے سارے پورے گنے کا ہم سارا پی جائیں گے. اچھا ایک بات یہی بتا دوں, میرے شیخ فرماتے ہیں اچھی پڑھائی منع نہیں ہے, اچھا کھانا منع نہیں ہے, برگر کھا سکتے ہیں, پیزا کھا سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اگر دیا ہے اچھا پھل کھا سکتے ہیں. یہ تھوڑی کہ اگر ہم نے دین پہ چلنا شروع کر دیا تو سیب بھی چھوڑ دیں گے, بالکل فاقے کر کے سوکھی روٹی کھانی پڑے گی اور پھٹے ہوئے کپڑے پہننے پڑیں گے اور بالکل ہم لوگ تو بالکل یوں ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے, تیل بھی لگائیں سر پہ, داڑھی کو سیٹ بھی کریں, اچھا کریں اس کو, یہاں سے صاف کریں اور یہ ایک مٹھی داڑھی رکھ لیں, پھر اس پہ تیل لگائیں, کنگا کریں. اچھی لگ رہی داڑھی کی نہیں لگ رہی بتائیں بھائی, داڑھی اچھی لگتی ہے, آپ لوگ بھی رکھ لیجئے, کیا مسئلہ ہے, کوئی مسئلہ ہے, چھوٹی سی تو داڑھی ایک مٹھی تو داڑھی رکھنی ہے, اس میں کیا ڈرنے کی بات ہے. ہمیں کوئی مذاق اڑا ہے اسے بول دو بھائی ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رکھ لی ہے, بس کوئی کچھ سامنے بول نہیں سکتا ہوگا, ہمت کر کے رکھ لیجیے. تو اللہ کا نام لے لیتے ہیں, ابھی اللہ کا نام بڑا مزہ آیا, اللہ کے نام میں بڑا مزہ ہے, ایسے ایسے مزہ ہے کہ بس کیا بتائیں. اللہ والوں نے صرف ایک اللہ کہنے پہ جو ہے اپنی پوری ریوڑ بھیج دی اونٹوں کہ ہمیں بتاؤ بھائی کہ تم کیا کہہ رہے تھے, میں کہہ رہا تھا اللہ, اپنے پورے اونٹ کے ریوڑ بھیج دی, اتنا اس کو نام میں مزہ آیا اللہ کے نام. اللہ اللہ کہڑو سٹھو نالو آئے, اللہ اللہ کہڑو سٹھو نالو آئے, عاشقوں جامین نام آئے. تصویر کوئی نہ بنائے, ریکارڈ کر سکتے ہیں ہم لوگ, تصویریں حرام ہیں, موویاں بنوانا حرام ہے, جو بنواتے ہیں وہ بنواتے ہیں, میرے شیخ نہیں بنواتے تو میں بھی نہیں بنواتا. آپ ان سے پوچھیں نا وہ کیوں بنواتے ہیں, مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں بنواتے. سارا عذاب ہم پہ ہی آتا ہے, عذاب سے مراد ہے ساری باتیں ہم سے ہی پوچھی جاتی ہیں, آپ کیوں, آپ اتنا کیوں پردہ کرتے ہیں, آپ کیوں اتنا, بھائی ان سے پوچھے جو نہیں کرتے, مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں, کیوں میرے شیخ کرتے تھے پردہ اور جو قرآن و حدیث کا حکم ہے اس لیے ہم کرتے ہیں, بس ہم نے حضرت والا کو دیکھا, ہم حضرت کے عاشق ہیں کیونکہ وہ اللہ والے تھے, ہم اس لیے ہم بھی پردہ کرتے ہیں. ان سے پوچھیں وہ کیوں مووی بنواتے ہیں, پورے کیمرہ مین کیوں آتے ہیں ان کے ساتھ, کیمرہ مین کی ضرورت کیا ہے, کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے اگر نکلتے ہیں زمانے میں کیا کیمرہ مین کو ساتھ لے کے نکلتے ہیں, تصویریں کھنچواتے ہوئے نکلتے ہیں, اس طرح کوئی دین جو ہے, دین ٹی وی کا محتاج نہیں ہے, کیمروں کا محتاج نہیں ہے, قرآن و حدیث جو ہے یہ سینوں سے سینوں میں منتقل ہوا ہے صحابہ کے, پھر تابعین کے, پھر تبع تابعین کے, پھر اولیاء اللہ کے, ٹی وی سے دین تھوڑی آتا, معلومات تو ہو جائیں گی, سب کو معلومات ہے, بخاری شریف سب کے گھروں میں رکھی ہوئی ہے, سی ڈیوں میں سب بخاری شریف, سارے بیانات آپ لوگوں کو رٹے ہوئے ہوں گے, کتنے بیان سنتے رہتے ہیں, روتے رہتے ہیں راتوں کو اور صبح اٹھ کے بھائی, کیونکہ ہمیں استقامت نہیں ملتی, استقامت ملتی ہے سچوں کی صحبتوں سے, مستقل ان سے میسج کریں, فون کریں, ای میل کریں, آج کل اتنی ساری فیسلٹی ہے, اللہ والوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے. غرفۃ الصالحین ابھی جو ہم آپ کو پرچہ دیں گے, میرے شیخ کا فون نمبر 3 میں لیجئے, صبح سے رات تک جب چاہے فون کر لیں کہ حضرت مجھ سے بدنظری چھوٹ رہی, حضرت میں ہاتھوں سے منی نکالتا ہوں, حضرت میں سیکسی فلم دیکھتا ہوں, آپ مجھے بتائیے میں کیسے اس سے سچی توبہ کروں, کیا کریں, کھل کے بیان کرنا پڑتا ہے, اس لینگویج میں بولنا پڑتا ہے جس لینگویج سے لوگ بیٹھے ہیں. فون کریں آپ, میرے شیخ نے فیض بالکل عام کیا ہوا ہے, بالکل عام, کوئی بھی آ کے میرے شیخ سے اصلاح کروا سکتا ہے. یہ نہیں پوچھتے کہ آپ بیعت ہیں یا نبیعت نہیں ہیں. نمبر فون نمبر ہے, ابھی آپ کو کاغذ دیں گے, جب چاہے فون ملا لیں. اتنے سارے ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے, پی ایچ ڈی کیے ہوئے, جو اللہ کی محبت نے پی ایچ ڈی کیے ہوئے, انہوں نے زبردست جواب دیں گے وہ آپ کو اور مجھے بھی, اور اصلاح ہو جائے گی ان شاء اللہ. آہستہ آہستہ پوچھتے رہے, ہفتے میں ایک گناہ چھوڑ دیں, صرف 40-50 گناہ ہیں, 40 یا 50 گناہ ہوں گے جو ہم لوگ کر رہے ہیں. باقی نماز تو پڑھتے ہیں ماشاء اللہ, جو نماز پڑھتا ہے وہی تو یہاں آیا ہوں. نماز تو کبھی چھوڑ دی کبھی پڑھ لی, اس کی بھی اصلاح کروا لیں. فون کریں, ایک فون ملائیں, یا اللہ کی محبت مفت بٹ رہی ہے پھر بھی کوئی نہ لے تو بس عجیب بات ہے. میرے شیخ کی فیض بالکل عام کیا ہوا ہے, سمندر کی طرح بہا رہے ہیں. اتنے بڑے اللہ والوں کا فیض بالکل عام ہوا ہے. فون نمبر بھی دے دیا, ای میل بھی دے دیا, askhazratsheikh.com, بیان بھی عام کر دیے, لائیو یوفون کا پیکج کرا کے آپ روزانہ میرے شیخ کی مجلس بھی سن سکتے ہیں. پھر بھی آپ کوئی اللہ والا نہ بنے تو پھر کیا, جبکہ جس کو ایڈریس ہی مل گیا ہو. کتنے غلط پیر کتنے عام ہوئے ہیں, سچوں پیروں سچے اللہ والوں کا رابطہ نمبر بھی مل گیا اور سب کچھ مل گیا, پھر بھی ہم گناہ نہ چھوڑیں, اللہ والے نہ بنے, کتنی محرومی کی بات ہے. تو اب اللہ کا نام کا مزہ لے لیتے ہیں. پہلے اللہ پہ جل جلالہ کہنا واجب ہے. جب اللہ کہے تو سوچے عرش اعظم سے لے کر زمین تک شربت روح افزا بھر گیا. مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے اللہ کا نام لینے. اللہ, تسبیح رکھنا بھی سنت ہے. شیخ عبد القائی جیلانی کا نام سنا ہوگا آپ نے, بڑے پیر صاحب, وہ ہمارے بھی بڑے پیر صاحب ہیں, بہت بڑے غوث اور ابدال تھے. وہ فرماتے تھے تسبیح جو ہے شیطان کا کوڑا ہے. یہ اپنے پاس رکھیں, 100 دفعہ اللہ اللہ کا ذکر کر لیا کریں, 100 دفعہ لا الہ الا اللہ. میرے شیخ رومی ثانی تھے, ماں رومی کا نام سنا آپ نے, یعنی اس زمانے کے رومی, اور اللہ کا نام بڑا عاشقانہ لیتے تھے, مستانہ اور عاشقانہ, اللہ کی پیش میں جلے بنے رکھتے, چہرہ ایسا تھا دیکھتے ہی لوگ مسلمان ہو گئے. یعنی ایسے کافر, میرے شہر کے چہرے کو دیکھ کے کافر مسلمان ہو گئے, ایسا نورانی چہرہ تھا. تو ہم بھی اللہ والے بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا چہرہ بھی نورانی فرما دیں گے, کوئی مشکل تھوڑی ہے. اور اللہ والوں کو اسی فکر نہیں ہوتی کہ وہ لوگ چہرہ نورانی, وہ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کی ستاری کی چادر ہے, میرے عیبوں کو چھپا دیا, وہ عیبوں کو جو چھپائی ہوئی چادر ہے وہ نظر آ رہی ہے لوگوں کو, عیب کھل جائے تو وہ ہمارے سامنے بھی نہ آئے. تو اب ہم لوگ اللہ کا نام لے لیتے ہیں, بہت نام عاشقانہ حضرت والا ذکر کرتے تھے. آپ لوگ بھی ساتھ کیجیے گا, اس طرح اللہ اس طرح پڑھیے گا, کھینچ کے کہیے گا, بڑا مزہ آتا ہے. اللہ جل جلالہ, اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ گئے. ماں, میری ماں, میری امی, میری ماما, ماں کی رحمت میں جوش آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ میرا بیٹا مجھے ابو کہتا ہے رحمت میں جوش آتا ہے, ہمارے بیٹے ہمارے ابو کہتے ہیں رحمت میں جوش آتا ہے. ہم اللہ کہیں گے ایک دفعہ تو اللہ کی رحمت میں جوش نہیں آئے گا, 100 دفعہ پڑھیں گے اللہ کی رحمت میں جوش نہیں آ جائے گا. میرا بیٹا اس فتنے کے زمانے میں, میرا بندہ اس فتنے کے زمانے میں مجھے میرا نام لے رہا ہے. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ. حضرت والا فرماتے تھے, حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ ذکر فرمایا, میر صاحب لاؤ تسبیح لاؤ, میں بتاتا ہوں اللہ کا نام عاشقانہ کیسے لینا چاہیے. شاہ عبد الغنی بلبلی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جب وہ اپنے ابو کا نام لیتے تھے, بابا کا نام لیتے تھے, آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. کیا بات ہے کہ بابا کا نام لو آنکھوں میں آنسو آ جائے اور اللہ کا نام لو آنکھوں میں آنسو نہ آئے. تو فرماتے ہیں اللہ کا نام عاشقانہ لو, یہ کافر بھی سنے اس کا دل بھی دہل جائے کہ اپنے اللہ کو پکار رہے ہیں. ٹھیک ہے ہم گنہگار ہیں, زانی ہیں, شرابی ہیں, آنکھوں سے زنا کرتے ہیں, گندی فلمیں دیکھتے ہیں, مگر کہاں جائے بندہ گنہگار تیرا, گنہگار کہاں جائے گا؟ کوئی اور اللہ ہے کیا؟ ایک ہی اللہ ہے نا, اللہ ایک, رسول ایک صلی اللہ علیہ وسلم, تو اسی اللہ کو ہم پکاریں گے. اور ایسا پیارے اللہ تعالیٰ, ایسے پیارے کہ رات کو بھی پکار لیں. نیند, ایک آدمی تھا وہ سنم سنم کہہ رہا تھا, سنم سنم, لڑکی کا عاشق ہو یا لڑکے کا عاشق ہو, سنم سنم سنم, ایک دم سے غلطی سے اس کے منہ سے نکل گیا سمد. اللہ سمد ہے نا, قل ھو اللہ تو آتی ہوگی بھائی, اللہ سمد ہے نا, سمد نکل گیا اس کے منہ سے. اب آسمان سے آواز, لبیک یا عبدی, بندے میں حاضر ہوں. دیکھیے اللہ تعالیٰ تو ہر وقت, نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے, ہر وقت اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جو ہے وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ بندہ مجھے پکارے تو صحیح. وہ دعونی استجب لکم, تم مجھے پکارو میں ضرور تمہاری دعاؤں کو سنوں گا. ماشاءاللہ اللہ اللہ اللہ نعرہ مستانہ خوشمی آئے دم تابد جانا چنیمی بائے دم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینار جام ہے عاشقوں کا مینار جام ہے اللہ اللہ اللہ اللہ فضائل ذکر میں لکھا ہے اللہ کا نام عاشقانہ لو سبق المفردون سبت لے گئے بولو بازی لے گئے بولو جو اللہ کا نام عاشقانہ لیتے ہیں ذرا کر کے دیکھیں اللہ کے نام میں اتنا مزہ آئے گا کہ بس ان لیلاؤں کو بھول جائیں گے ہم لوگ ٹی وی کو بھول جائیں گے گندی تصویروں کو بھول جائیں گے فیس بک اکاؤنٹ خود بخود ڈیلیٹ کر دیں گے فیس مانے تصویر ہے میں گندی تصویریں آ رہی ہیں بتائیے کوئی پردے والی عورت اپنا فیس بک پہ اکاؤنٹ کھولے گی وہ پردے والی نہیں ہے بے پردہ ہے اس بے پردہ ہو کے اس نے تصویر کھینچوا کے فیس بک پہ ڈالی اور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں بڑی پردے والی ہے اسکارف پہن کے تصویریں کھینچوائیں گے اسکارف پہننے سے کیا پردہ ہو جاتا ہے کیا اصل تو چہرہ چھپانا ہے پردے والی عورت نیٹ استعمال کرے گی کیا انٹرنیٹ استعمال کرے گی جس سے ہم نے عشق لڑایا ہوا ہے جس کے ہم چکر میں پھنسے ہوئے ہیں بری طریقے سے شادی کروں گا تو اسی سے کروں گا بتائیے اس کو چھوڑ کے تو دیکھیں اس لڑکی سے پتہ ہے تعلق کر لیں بالکل نمبر ڈیلیٹ کر دیں سم توڑ کے پھینک دیں اپنی نمبر چینج کر دیں اسے گلی سے گزرنا چھوڑ دیں یا اس جس لڑکے سے گناہ کرتے ہیں اس سے قطع تعلق کر لیں نمبر ڈیلیٹ کر دیں سم ختم دوستی اس سے ختم کر دیں گالیاں دے دیں اس کو جتنی گالیاں دے سکتے ہیں اس لڑکے اور لڑکی کو دے دیں جس سے ہم نے زنا و بدفعلی میں ملوث ہیں یہ گالی دینا جائز ہے اس وقت قطع تعلق یہ والا جائز ہے اس کی مغفرت ہو جائے گی کیونکہ اس لڑکے کی وجہ سے تو ہم گناہ میں ملوث ہو رہے ہیں یہ کیا میرے شیخ فرماتے تھے ہم شریف بنے رہتے ہیں کسی نے ہمیں نامناسب جگہ پہ ہاتھ لگا دیا ہاں ہاں مزے لے رہے ہیں بھاگو اس کو مکہ مار کے بھگانا چاہیے یہ تم کیا کر رہے تو شرم نہیں آتی اور کیا بھگانا چاہیے اس شخص کو جو لڑکوں سے گناہ کرنے کی کوشش کرے اس کو مکہ مار کے بھگانا چاہیے ایسی قوم پہ عذاب آیا تھا سر پتھر برسے تھے اب یہ ایسا عذاب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائیے کیسے رحمت اللہ ہماری ایپوں کو چھپایا کہ نہیں چھپایا ورنہ آج بھی یہ عذاب نازل ہو رہا ہوتا اس طرح چھپایا کہ میری امت پہ اجتماعی عذاب نہیں آئے گا بس یہ ہوگا کہ سر پہ پتھر برسیں گے دل پریشان رہے گا دل الٹ دیا جائے گا اس کو اچھی چیز بری نظر آئے گی بری چیز اچھی نظر آئے گی نماز بری لگے گی فلمیں اچھی لگیں گی یہ الٹا ہو جائے گا دماغ اس کی سچی توبہ کر لیں تو انشاءاللہ دماغ میں رونق آ جائے گی روشنی آ جائے گی سچی توبہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو اپنا پیار نصیب فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں اپنا بنا سکتے ہیں اللہ یہ بتا رہا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی جو پڑھے پیر صاحب تھے ان کو حکم ہوا کہ کرسچن ہے کرسچن جاؤ اس کو سچی توبہ کراؤ اس کو ابدال کی سیٹ پہ بٹھا دو ابدال بہت بڑا ولی اللہ کا رتبہ ہوتا ہے جس وقت چاہیں اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بنانا چاہیں وہ بن سکتا ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ یہ خاص کیونکہ زمین سمٹ جاتی ہے زمین سمٹ گئی وہ وہاں گئے اور اس کو بولا کہ یہ جو تم نے یہ کرسچن کا پہنا ہوا یہ توڑو اس نے توڑا اور اس کو شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پہ اس نے اسلام قبول کیا بیعت ہو گیا اور انہوں نے اس کو ابدال کی سیٹ پہ بٹھا دیا بہت بڑا ولی اللہ بن گیا سچی توبہ کر لی ماں کسی اللہ والے کی توجہ کی برکت سے اس لیے ہم لوگ جو سچے اللہ والے موجود ہیں ان کی قدر کر لیں تو یہ بھی نہیں رہیں گے اٹھتے چلے آ رہے ہیں حضرت باز رحمۃ اللہ چلے گئے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ چلے گئے اور بڑے بڑے علماء بنوری ٹاؤن کے کتنے بڑے بڑے علماؤں کو شہید کیا گیا ہے یہ سب خون کی داستانیں ہیں انہوں نے کیونکہ حق ہوتا ہے حق میں ہمیشہ شہادت جنازے نکلتے ہیں وہ دین پہ جم جاتے ہیں کسی کی پرواہ نہیں کرتے تو ہم بھی یہ بن کے دکھائیں نا ہم کیوں گٹر لائنوں میں اپنی ہاتھوں سے جوانی برباد کر کے اپنی مسلمانی تباہ برباد کرتے ہیں پھر حکیموں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں مطلب میرا کہ ہم لوگ مسلمان ہو کے اور پھر اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بڑا زبردست اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں کہ ہم بہت بڑے ولی اللہ بن سکتے ہیں ہم اس ولی اللہ کی جو صلاحیتیں اس کو ختم کر کے ہم جو ہے گنہگار بن جاتے ہیں توبہ کر لیں سب معاف ہو جائیں گے. توبہ میں کوئی مشکل نہیں, بچہ بھی نہیں ہے, بڑا آسان ہے. سچے دل سے توبہ کر لیں, اس گناہ سے الگ ہو جائیں, تھوڑا دل میں غم آئے. ایسے تھوڑی مجاہدہ تو آتا ہے لڑکی کو پانے کے لیے, مجاہدہ نہیں کرتے کیا؟ کتنا مجاہدہ کرتے ہیں, فون نمبر لیتے ہیں, کسی طریقے سے اس کو فون ملاتے ہیں, جب وہ تنہائی ہوتی ہے اس کے پاس جاتے ہیں, یار امی ابو تو نہیں ہے, میں آ جاؤں کیا نہیں آؤں, تم آ جاؤ, تم ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ, آؤ ایل ایف سی پہ مل لیں, ٹیل ایف سی پہ مل لیں. اب تو یہ سب چکر ہی ختم ہو گئے, موبائل میں کیمرہ لگا ہوا ہے, دونوں لائیو چیٹنگ ہو رہی ہے اور باتیں ہو رہی ہیں اور حرام مزے چل رہے ہیں صاحب, سمجھتے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف قیامت تک نازل ہوئے, چار سی آئی ڈی لگائی ہوئی ہے, یہ آنکھیں گواہ بن رہی ہیں, زمین گواہ بن رہی ہے, اور یہ فرشتے بھی گواہ بن رہے ہیں. فرشتوں کو بھگا سکتا ہے کوئی؟ سیدھے ہاتھ میں نیکیاں لکھ رہے ہیں, الٹے ہاتھ میں برائیاں لکھ رہے ہیں, یہ پیر بھی گواہ بن رہے ہیں, زمین گواہ بن رہی ہے, سب ریکارڈ ہو رہا ہے, کون چھپا سکتا ہے کسی؟ اللہ تعالیٰ ایسی سی آئی ڈی چھوڑی ہیں جس کو کوئی جو ہے کوئی جو ہے ان کو بھگا نہیں سکتا کوئی. سچی توبہ کر لیں گے نا, اللہ تعالیٰ ایسے پیارے ہیں, فرشتوں نے جو گناہ لکھے تھے نا اس کو وہ اللہ تعالیٰ خود مٹا دیں گے سبحان اللہ. جن اعضاء سے گناہ کیے تھے, ہاتھوں سے پیروں سے, وہ بھی سچ مٹا دیں گے. اچھا ایک بات اور بتا دوں, بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں پورے دن گناہ کرتے ہیں اور پھر رات کو توبہ کر لیتے ہیں. یہ بھی مبارک ہے, پھر پورے دن گناہ کیا پھر رات کو رو لیا, یہ مبارک تو ہے مگر اس میں ایک نفس کی بہت بڑی چلاکی ہے. یعنی جب یہ توبہ کر رہا ہے تو اس کا ارادہ نہیں ہے کہ, اس کا ارادہ یہ ہے کہ کل دوبارہ لڑکی سے بات کروں گا, کل دوبارہ مجھے اس لڑکے سے گناہ کرنا ہے, اس کا یہ ارادہ ہے. تو اس ارادے پہ اللہ تعالیٰ کو تو نیتوں کے حال جانتے کہ نہیں جانتے, آپ بتائیے. اس جس نے دل بنایا وہ نیتوں کے حال نہیں جانے گا, وہ جانتا ہے کہ یہ توبہ کر رہا ہے اس کی نیت یہ ہے کہ کل دوبارہ لڑکے کے پاس جائے گا, کل دوبارہ ایک گندی فلم دیکھے گا. تو یہ نہ فالو وہ نستغفر, گناہ بھی کرتے رہو اور توبہ بھی کرتے رہو, اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. سچی توبہ تو کر کے دیکھیں کہ اللہ میں پکا ارادہ کرتا ہوں اس لڑکے سے قطع تعلق کر لوں گا, میں پکا ارادہ کرتا ہوں اس لڑکی سے بالکل چھوڑ دوں گا اس کو, پھر اللہ کی مدد آئے گی. مدد جب آتی ہے جب پکا ارادہ کرے. آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کیا؟ نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ یہ تو اتنی آسان اردو میں بالکل مطلب کھل کے بیان ہو رہا ہے, اس میں کسی کو نیند آئے تو. یہ موسم بڑا سہانا ہے ماشاء اللہ, شاہد صاحب کے اشعار سنائیں گے تو بڑا مزہ آئے گا ایسی ٹھنڈی چھاؤں میں وہاں سے چاندنی رات میں ماشاء اللہ. کوئی ایسے اشعار جو میں پڑھتا ہوں کچھ یاد ہے کسی کو اچھے اشعار؟ تو جو حسینوں کو ہم دیکھ رہے ہیں طاہر صاحب نے ان کا پوسٹ مارٹم کیا ہے. آج کے دل کش کومل چہرے, کل کے ویرا جنگل چہرے, آج کے دل کش کومل چہرے. یعنی بہت اچھے چہرے, کل کے ویرا جنگل چہرے. وہ 16 سال کی لڑکی بتائیے, 90 سال میں بڑھیا ہو جائیں گے, گال بھی چک جائیں گے, آنکھوں سے کیچڑ رہے گا, منہ لٹک جائے گا اس کا, اور کمر چھپ جائے گی, کمر چھپ کے مثلے کمانی ہوئی, کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی, نانا کہتا ہے نانا کہتی ہے آجا آجا, نانی کہتی ہے نہیں آجا آجا, دونوں گلے ملنا چاہ رہے ہیں گلے بھی نہیں مل پا رہا. یہ تو حال ہونے والا ہے حسینوں. مگر ہاں میرے شیخ فرماتے ہیں جو شادی شدہ ہیں اپنی بیوی سے محبت کرے, بیوی اللہ تعالیٰ دی ہے بدست مولا لیلا ملی ہے, اس سے خوب محبت کرو, اس کو وہ نامحرم نہیں ہے وہ محرم ہے, اس سے خوب پیار کرو, وہ اللہ کی بندی سمجھ کے اس سے محبت کرو, اور جب تک بیوی نہیں ہے صبر کرو, اور جو ہے اللہ والوں کی صحبتوں میں جائیں, اور ان سے ذکر پوچھ لیں, ان سے قوی تعلق رکھیں, انشاءاللہ جوانی بچ جائے گی. آج کے دل کش کومل چہرے, کل کے ویرا جنگل چہرے, ایک کہانی ایک فسانہ, ایک کہانی ایک فسانہ, سرخی غازہ کا جل چہرے. سرخی غازہ کہتے ہیں وہ میک اپ کا جو سامان ہوتا ہے, فیس پاؤڈر وغیرہ. تو ایک کہانی ایک فسانہ ہو جائے گا. پھر آگے فرماتے ہیں عبرت کے نمونے کیا کیا, عبرت کے نمونے کیا کیا, رنگ بدلتے پل پل چہرے. یہ حضرت والا فرماتے تھے میں نے خود دیکھا جوانی میں جو حسین لڑکے تھے بڈھے ہو گئے نانا نانی بن گئے, پھر میں دیکھا ان کا چہرہ بالکل ہی بدل گیا. اب پہلے تو ان سے مجاہدہ ہوتا تھا, مجھ بھی مجاہدہ نہیں ہوتا تھا. اس فقیر نے بھی ایسے چہروں کو بہت سے دیکھا, حضرت والا کے ساتھ الحمدللہ تعلق ہے, تو دیکھا کہ وہ بڑے حسین و جمیل تھے, وہاں جب شادی ہو گئی بچے ہو گئے, اب بالکل چہرہ ان کا بدل دیا. تو یہ چہرہ بدلنے والا ہے, ان پہ کیا مرتے ہیں, یہ چہرے تو سب بدلنے والے ہیں. پھر طائف صاحب کا آخری شعر ہے بہت زبردست, فرماتے ہیں تائب ڈھونڈو تائب ڈھونڈو تم قبروں میں, تائب ڈھونڈو تم قبروں میں, مٹی میں گم سندل چہرے, مٹی میں گم سندل چہرے. چہرے ایک کہانی ایک فسانہ سرخی بازا کاجل چہرے. اب کچھ درود شریف پڑھ لیتے ہم لوگ. صلی علی حبیبنا صلی علی محمد. سب مل کے پڑھ لیجیے, چھومی ہے سے مزہ لیجیے, روزہ مبارک کا تصور کر لیں. صلی علی حبیبنا صلی علی محمد اللهم صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ساری دنیا تڑپتی تھی بے چین تھی, ساری دنیا تڑپتی تھی بے چین تھی, آپ آئے تو دنیا سکون پا گئی. صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور اعظم تشریف لائے, دنیا میں سکون آ گیا. آپ تشریف لائے تو ایسا لگا جیسے اجڑے چمن میں بہار آ گئی. صلی علی حبیبنا صلی علی محمد. اور یہ حضرت والا کی ناشریف کے اشعار بھی سنا, یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ. ناشریف سنانے کا صرف یہ مقصد ہے, ویسے تو آپ لوگ سنتے ہی رہتے ہیں, کہ ہمارے دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو جائے اور اس کی وجہ سے ہم بد نظری چھوڑ دیں, اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں. جب عشق کی آگ لگ جاتی ہے تو اس کی محبوب کی باتوں پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. پھر ہمیں لڑکیاں اور فیس بک اور یوٹیوب اچھے نہیں لگتے, پھر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا اچھی لگتی ہے, کہ وہ کیسے چلتے تھے, کیسے مسکراتے تھے, کیسے اخلاق تھے, کیسے کھانا کھاتے تھے. غلام کی طرح کھانا اکڑ کے کھانا نہیں کھانا, ٹیک لگا کے کھانا سنت کے خلاف ہے. سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا, بسم اللہ پڑھ کے کھانا. اس وقت بسم اللہ پڑھنا اکثر بھول جاتے ہیں. اچھا آپ یہاں بیٹھے, میں سمجھ رہا ہوں کہیں آپ نیچے ہیں. قریب بیٹھے ہیں, قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے. یہ آگ لگتی نہیں ہے, لگائی جاتی ہے. اللہ کی محبت کی آگ یہ سینوں سے سینوں میں منتقل ہوتی ہے. تو یہ بہت پیارے ناشریف کے اشعار ہیں. یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے, یہ پیام مدینہ. یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے, یہ پیام مدینہ. ابھی ہم لوگ مدینہ شریف سے آ رہے ہیں, اپنے شیخ کے ساتھ مدینہ شریف کا سفر ہوا, بڑا مزہ آیا تھا ماشاء. تو یہ پیسے جمع کر کے ہمارے شیخ کے ساتھ سفر کریں مدینہ شریف کا, 1,00,000 روپے جمع کریں اور چلیں مدینہ شریف. میرے شیخ کا 6 مہینے بعد دوبارہ ارادہ ہے. یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے, یہ پیام مدینہ. بھلا جان کیا جام مینا عالم, بھلا جان کیا جام مینا عالم, تیرا کیف ہے خوش خرام مدینہ, تیرا کیف ہے خوش خرام مدینہ. جو مستانہ چال میں مدینہ منورہ میں چلتا ہوں, یہ دنیاوی شراب کیا جانے اس کا مزہ. سبحان اللہ. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ, عارف بلا شیخ الرحم علیکم, حضرت مولانا شاہ حکیم محمد حفظ صاحب رحمۃ اللہ جب روزہ مبارک سے آئے, حاضر ہو کے آئے, پورا چہرہ لال ہو رہا تھا, ایسا انار کی طرح. عجیب اللہ کی محبت میں, ظاہر سی بات ہے اللہ علیہ صلاۃ والسلام پیش کریں گے, ہم گنہ گار کریں گے تو الگ ہی ہوگا معاملہ ان کا. تو میں اپنے شیخ کو دیکھا, اتنے بڑے اللہ والے کو. پھر یہی عمل میں نے حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب کا دیکھا, صلاۃ والسلام پڑھ کے باہر تشریف لائے, پھر کوئی انار کی طرح چہرہ لال ہو رہا تھا. ان کے سامنے عظمتیں ہوتی ہیں بھائی, اتنے بڑے نبی کے سامنے, خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں, کہاں میں اور کہاں یہ ادنا امتی اور کہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام, جس کے جس سے جو مٹی ٹچ ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے, وہ کعبے سے بھی افضل ہے, اور عرش پہ جو کرسی ہے اس سے بھی افضل ہے, لوگ سے بھی افضل ہے. کیا ان کا مقام, اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو کوئی پہچان بھی نہیں سکتا, مگر اللہ والے کچھ نہ کچھ ان کا درجہ, کیونکہ ان کو کچھ مقام اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں اللہ والوں کو, تو وہ کہ نبی کا کیا مقام ہوگا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کائنات بنائی, کیا ان کا عالم ہوتا ہے, اور آج ہمارا کیا عالم ہے. یہاں سے اگر ہم اپنی تربیت نہیں کرائیں گے نا, پتہ کیا ہو رہا ہے وہاں. روزہ مبارک میں برائی نہیں کرنی چاہیے, صرف اس لیے وارننگ کی جا رہی ہے. یہاں پہ جو ہمیں تصویریں بنانے کی عادت ہے نا, پہلے اپنی تصویر سیٹ کریں گے, فیس بک کا اکاؤنٹ, سب سے پہلے فیس بک کا اکاؤنٹ کھلے گا, اس کے بعد اپنی بیگم صاحبہ کسی کو پاکستان میں ملائیں گے, اور پھر دکھاوے کے لیے لائیو میں دیکھو میں روزہ مبارک پہ جا رہا ہوں, السلام علیکم, دیکھو میں روزہ مبارک پہ جا رہا ہوں, بتائیے قبول ہوگا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تصویریں مٹانے کے لیے تشریف لائے, اور یہ اپنے دکھاوے کے لیے پاکستان میں لائیو دکھا رہا ہے کہ میں روزہ مبارک پہ سے گزر رہا ہوں. یہ کیا کتنا دکھ ہوتا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہاں بھی تصویریں بنا رہے ہیں روزہ مبارک کے. اس لیے سچی توبہ کر لیں, ورنہ یہ عادت بتائیے, اگر اللہ نہ کرے, حدیث میں آتا ہے جس حالت میں موت آئی اس حالت میں اٹھایا جائے, اگر ہاتھوں سے منی نکالتے ہوئے موت آئی تو سارے انبیاء کے سامنے اولیاء کے سامنے بدنام ہوا یہ شخص, کہ دیکھو محمد نام تھا, احمد نام تھا, ایسے پیارے پیارے نام تھے مسلمانوں والے, اور جب نکل رہے تو ہاتھوں سے اس کے گندی گندی غلاظتیں بہ رہی ہوں گی سارے انبیاء کے سامنے. شرم نہیں ہے, سچی توبہ کر لیں, تاکہ کم از کم اس ہاتھوں سے جوانی برباد کرنے سے سچی توبہ ہم لوگ کریں, میں بھی اور ہم سب لوگ چپکے چپکے ہاتھوں سے جوانی برباد کر رہے ہیں, اور سمجھتے ہیں کسی کو اس پہ بہت بڑا عذاب ہے, اس لیے سچی توبہ کر لیں, ہمت کریں, جب ایسی حرام تقاضا پیدا ہو تو اکیلے مت رہیں, تنہائی مت رکھیں, باتھ روم میں زیادہ دیر مت لگائیں, باہر آ جائیں فوراً, بس تنجے سے فارغ ہو, واش روم سے فارغ, فوراً باہر آ جائیں. اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے ہم سب کو گناہ چھوڑنے کی. تو مدینہ شریف کا ذکر آ رہا تھا, کہاں یہ غلاظت ہیں اور کہاں مدینہ شریف کا ذکر, مگر اس لیے عرض کر دیتا ہوں کہ ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں, اور کہاں ہمارا, میں ایک بتا رہا ہوں کہ ہمارا اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ بہت بڑا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں, اللہ کی محبت کی آگ ہم سب کے سینوں میں لگی ہوئی ہے, صرف اس کو اللہ والے جو ہے اس کو پالش کر دیتے ہیں, پھر وہ آگ ابھر آتی ہے, پھر ہمارے پھر وہ شخص ولی نہیں ہوتا, ولی گھر بن جاتا ہے. ہمارے سب کے اندر صلاحیتیں اللہ تعالیٰ دی ہیں, بس ذرا سچی توبہ کر کے تو دیکھیں اتنا مزہ آتا ہے اس دین کے اندر, بہت مزہ ہے اس کے اندر, تھوڑا سا غم تو آئے گا, مجاہدہ تو کرنا پڑے گا, صحابہ کرام نے خون دیا اس دین کے اوپر. فرما پھر آگے بہت آپ لوگوں سب کو یاد ہی ہے, مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ, بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ, مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ. اسی اگر بے ہوش ہو رہی طبیعت ہو رہی ہے ہمارے ساتھ جو آئے, تو بے ہوش ہو جائیں تو اللہ کے رستے میں جان بھی آ جائے تو کیا ہے, یہ جو اللہ کے رستے میں ہم لوگ نکلے ہوئے, اگر آپ لوگ کراچی سے آئے ہیں بھوک لگ رہی ہے حالت بگڑ رہی ہے, تو یہ سب اللہ کے رستے میں لے کر جا رہے ہیں, شکر کریں کہ ہم سینما ہاؤس کے سامنے ہماری نیند نہیں آ رہی ہے, اللہ کا شکر ہے کہ ہماری گندی جگہوں پہ نیند نہیں آ رہی ہے, اللہ کی محبت کی باتیں سنائی جا رہی ہے, یہاں پہ نیند آ رہی ہے, جھونکے آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, اللہ کی رحمتیں برس گئی نا اس وجہ سے. موسم بڑا اچھا ہے, اس سے بڑا مجھے مزہ آ رہا ہے. آپ لوگ اگر تھک گئے تو پھر ختم کر دیتے ہیں, ساڑھے دس ہونے والے ہیں, اعتدال سے چلنا چاہیے. ہاں کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے, مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ اشعار کی مجلس ہوتی تھی رات, کوئی رات ان کی اشعار کی مجلس چلتی تھی, مر بڑے عاشق اللہ کے تھے اور دوسرے عزم کے عاشق. مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ, بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ, مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. جب دل چاہے گناہ کرنے کا, یہ مدینہ مدینہ ہی کن گناہ نے, جب مدینہ شریف کی یاد آئے گی تو دل ہی جائے گا گناہ کے تصور سے بھی, موت آئے گی, کہاں میری غلاظتیں اور کہاں مدینہ شریف کا نام, انشاءاللہ جان کے اندر خوشبوئیں محسوس ہوں گی, ایسا پیارا نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. نام کیسا ہے پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جن کے صدقے میں ایمان ہے جان, نام کیسا ہے پیارا محمد, جن کے صدقے میں ایمان ہے جان, مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے, ملتزم پر یہ مانگے دعائیں رنگ لائیں گی قبر میری آئیں پھر مدینے کی جانب کو جائیں جب نظر آئے وہ سبز گنبد کہہ صلی علی جھوم جائیں جب نظر آئے وہ سبز گنبد کہہ صلی علی جھوم جائیں جب نظر آئے وہ سبز گنبد کہہ صلی علی جھوم جائیں زبان کو آ رہے تھے ماشاء اللہ. میرے شیخ حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب مدینہ شریف میں حاضر اور گنبد خضرا نظر آ رہا ہے, چھتریوں کے پاس یہ جگہ ہے اور اولے پڑ رہے ہیں اور زبردست بارش ہو رہی ہے اور شفیر حضرت کو بھی دیکھ رہا ہے گنبد خضرا کو بھی دیکھ رہا ہوں, عجیب مزہ آ رہا تھا ماشاء اللہ. بارش ہو رہی ہے کیسا مزہ آ رہا ہے ہمارے لیے یاد کیا عجیب اولے پڑ رہے تھے اور بارش ہو رہی تھی بڑا مزہ آ رہا تھا. گنبد خضرا کی مٹی چڑی ہوئی تھی وہ سب دھل رہی تھی اللہ کی رحمت ہو اس کو. ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی, یعنی اللہ تعالیٰ بھی اور ملائکہ بھی گنبد خضرا کے بالکل نیچے روزہ مبارک ہے وہ صلاۃ و سلام پیش کر رہے ہیں. اے ایمان والا تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ و سلام پیش کرو, صلاۃ و سلام بھیجا کرو, درود شریف بھیجا کرو. 100 دفعہ درود شریف ہم سے روزانہ نہیں پڑھا جاتا ہے, دوستوں سے پوچھتا ہوں یہ 4 تسبیحات میں 100 دفعہ درود شریف ہے پڑھے نہیں جاتے. درود شریف کا ٹائم نہیں ہے اور نعت شریف کا ٹائم ہے. ایک درود شریف پہ کتنی 10 نیکیاں ملتی ہیں, 10 درجے بلند ہوتے ہیں, 10 گناہ معاف ہوتے ہیں. روزانہ 100 دفعہ ہم سب لوگ درود شریف پڑھیں, پڑھیں گے نا انشاءاللہ. تسبیح لے لیں 100 دفعہ. سب سے چھوٹا درود شریف ہے صلی اللہ علیہ نبی الامی یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں, ورنہ لمبا والا ہی پڑھ سکتے ہیں اس میں اور وقت لگ جائے گا, آج کل وقت نہیں ہوتا لوگوں کے پاس. درود شریف پڑھ لیجیے, درود شریف پڑھیں گے تو یہ سوچیے اس تصور سے پڑھیں کہ رحمتوں کی بہت زبردست تیز والی شراب بارش ہو رہی ہے روزہ مبارک پہ, اور میں روزہ مبارک پہ کھڑا ہوں کچھ چھینٹے میرے اوپر بھی پڑ, مزہ آ جائے گا روزہ مبارک جب درود شریف پڑھیں تو تصور کر لیں یوں صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی. درود شریف پڑھیں تو یہ سوچنے کے روزہ مبارک پہ بارش ہو رہی ہے کچھ رحمت کے چھینٹے میرے اوپر بھی پڑ. تو اللہ کے لیے میں بھی اور ہم سب لوگ اللہ کے لیے گناہوں کو چھوڑ دیں, اس میں گناہ کے اندر تھوڑی دیر کی لذت ہوتی ہے, پھر پریشانی بے چینی اور لات اور غصے بھی پڑتے ہیں. تھوڑے دن تو مزے آئیں گے اور جب اللہ کی پکڑ آئی نا پورے محلے والے ڈنڈے سے پٹائی کریں گے اور جو ہے ایسی پٹائی کھچائی بے عزتی ہوگی پھر یاد رکھیں گے, پھر نانی یاد آ جائے گی اس وقت بچاؤ بچاؤ بچاؤ سالے کو پکڑو بچاؤ اس وقت یہ آواز نکل گئی, بتائیں یہ بے عزتی ہوئی کہ نہیں. اس سے پہلے کہ بے عزتی ہو ہم سچی توبہ کر لیں عزت ملے گی ان شاء اللہ. قرآن شریف میں آتا ہے ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم, عزت والا شخص وہ ہے جو تقوا سے رہتا ہے, واللہ عزت ملے گی ان شاء اللہ. جب سنت و شریف داڑھی رکھ لیں ٹخنے کھول لیں نوجوان گنجے ہو جائیں ٹوپی پہن لیں صالحین والی اللہ والوں کرتا پہن لیں ٹخنے اوپر کر لیں وہ سفید موزے پہن لیں ایسے لگیں بہت بڑے ولی اللہ جا رہے ہیں. یہ ظاہر بتا دیے میں نے آپ اللہ والوں کا لباس ہے نا, گنجے ہو گئے یہ ٹوپی پہن لی کرتا پہن لیا سفید موزے پہن لیے. اور دیکھیں یہ صرف ظاہر بتا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ ظاہر پہ بھی فضل فرما رہے تھے. دیکھ پکڑیے گا اور موت آ گئی تو اللہ فرشتے آئیں گے ارے یہ تو اللہ والوں کی شکل میں, چلو بھائی اس کو جنت میں لے جاؤ یہ تو شکل میں اللہ والوں کی بیٹھا ہوا ہے یوں پھر اور چلے. میرے شیخ چلتے کیسے سبحان اللہ, حضرت والا کی بھی چال ایسی تھی, یعنی ایسے چلتے ہیں کہ جیسے چاڑی سے نیچے اتر رہے ہو کندھے جھکے ہیں اس طرح نظر جھکا کے یوں چلے. نقل تو کر لیں بھلے لوگ بولے ارے نقل چور کر یہ سب ایسی دکھاوا ہے چند دن کی بات ہے, لوگوں کہنے دیں پہلے دکھاوا ہی ہوتا ہے, سب سے پہلے دکھاوا آتا ہے عبادت کے اندر پھر عبادت بنتی ہے پھر کہیں جا کے اخلاص آتا ہے. تو دکھاوے سے عبادت چھوڑنی چاہیے. ہم لوگوں نے میں نے بھی اللہ والوں کی نقل کی ہوئی, انہوں نے بھی نقل کی, نقل ہم لوگوں نے نقل کی ہوئی ہے سب. ایک دن ان شاء اللہ اللہ کو پیار نہیں آئے گا, لوگ کرکٹ پلیئرس کی کس کس کی نقل کرتے ہیں, ہم نے اللہ والوں کی نقل کی کہ اللہ نہ کرے گا کراچی یا حیدرآباد کہیں جاتے ہیں موت آ گئے کوئی ہمیں دیکھے گا ارے یہ تو حضرت حکیم حکیم اختر صاحب کی مرید لگ رہے ہیں فوراً گلشن کے وہاں پہ رابطہ کریں گے یہ تو ان کے مرید لگ رہے ہیں تو اسی حلیے میں ہیں ماشاء اللہ. فرشتے بھی پہچان جائیں وہاں بھی چرچا ہے خوب اللہ والوں کا. قبر میں تو مزے ہی, قبر کوئی ایسا نہیں کہ ہر وقت عذاب ہی ہوتا رہے گا ان شاء اللہ. اگر اللہ تعالیٰ نے اچھی موت دی, اللہ تعالیٰ ہم سب کو خاتمہ ایمان پہ فرمائے, تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی, صحابہ کرام کی زیارت ہوگی, اللہ والوں کی زیارت ہوگی. آپ لوگ ماشاء اللہ ہی نہیں کہہ رہے, میں کبھی امیدوں کی بات کر رہا ہوں, کبھی کھل کے بات کروں تو یہ ایسے بیان کبھی ہوتے ہیں, پتہ نہیں کس کی سچی طلب ہے, ورنہ میں ایسے بیان کرتا نہیں ہوں, منع بھی ایسے بیان کرنا, مسجدوں میں تو کبھی کرتا ہی نہیں, مگر ایسی چھت پہ ایسا رومانٹک ماحول ہے ماشاء اللہ, تو مجھے ماشاء اللہ ماحول کی وجہ سے, ماحول اس کی چاندنی بھی ہے, چاندنی رات ہے ماشاء اللہ. اب بس ایک شعر سنا کے پھر ختم کر لیتے ہیں, دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. یہ میرے بھی پسندیدہ اشعار ہیں, حضرت والا رحمۃ اللہ کے اشعار ہیں. اگر اللہ والوں سے نہیں دل کی دوا پاتا, بہت مشکل تھا اپنے نفس سرکش کو دبا پاتا. اگر اللہ والوں سے نہیں دل کی دوا پاتا, بہت مشکل تھا اپنے نفس سرکش کو دبا پاتا. اگر پیٹرول کی مانند ہوتا یہ سکون دل زمین میں کر کے بورنگ, اس کو ہر کافر بھی پا جاتا. پیٹرول کی طرح ہوتا زمین میں بورنگ کر دے, سکون دے دے, گناہوں سے سکون چھن جاتا ہے. جتنے اچھے شعر ہیں, اگر مجھے اللہ والوں سے دل کی دوا نہیں ملتی تو میں نفس کتے کے پیچھے پڑا رہتا اور گناہ کرتا رہتا. اگر اللہ والوں سے نہیں دل کی دوا پاتا, بہت مشکل تھا اپنے نفس سرکش کو دبا پاتا. دیں گے مجھے کتاب, یاد نہیں آ رہا شاید. اور کیا تھے؟ اگر چہرہ تقوی میں ہزاروں غم آتے ہیں, مگر جو عاشق صادق غم کو سہتا رہتا ہے. غم آتے ہیں مگر سچا عاشق ہوتا ہے اس غم کو سہتا رہتا ہے. یہ آگے سنیے گا, یہ لڑکوں سے بچنے پہ شعر ہے. بچو گندے عمل سے امردوں سے دور ہو جاؤ, اگر یہ فعل اچھا تھا خدا پتھر نہ برساتا. لڑکوں سے دور ہو جاؤ, اگر یہ فعل اچھا تھا تو خدا پتھر کی بارش نہیں کرتے اللہ تعالیٰ, اس لیے ایسے لڑکوں سے, حسین لڑکوں سے فوراً دور ہو جانا چاہیے. پھر آگے فرماتے ہیں کہ سکون دل اترتا ہے فلک سے اہل تقوا پر, بدون حکم خدا سائن صدا پھر کیسے پا جاتا. سکون دل آسمان سے اللہ والوں کے دل میں اترتا ہے. اشعری بھول گیا, آپ فضان محبت لائیں گے کیا؟ اچھا, بس اب ایک کچھ باتیں بتا کے ختم کرتا ہوں. ایک مٹھی ڈائی رکھنا, یہاں تھوڑی کے نیچے سے رکھنا, ادھر سے ایک مٹھی رکھنا, ایک مٹھی یہاں سے رکھنا, یہ داڑھی کا بچہ رکھنا, یہ واجب ہے فرض کے قریب ہے, جیسے نماز واجب ہے نا, فطر کی نماز واجب ہے, ایسے ہی ایک مٹھی ڈائی رکھنا بھی واجب ہے. اور مجھ سے باریک کر لی جائیں اور ٹخنے کھول لی جائیں. بخاری شریف میں آتا ہے ماس پر منل کابین منل اظہاری فنار, اوپر سے جو لباس آ رہا ہے اسے ٹخنا چھپے گا, وہ جہنم کی آگ میں چلے گا. اور ایک نظر کی حفاظت کر لیں لڑکیوں سے اور حسین لڑکوں سے, یہ بڑا مشکل عمل ہے. چیخ نکل جاتی ہے نفس, نفس کی چیخ نکل جاتی ہے جب میں اس کا گلا دباتا ہوں. لڑکی سامنے آ گئی, جب پتا ہے کہ بازار جا رہے ہیں تو لڑکیاں ہوں گی, ایئرپورٹ جا رہے ہیں لڑکی ہوگی, بس اسٹاپ پہ جائیں لڑکی ہوگی, نظر چکا کے چلیں. اگر دیکھنا ہو تو دھندائی ہوئی نظروں سے دیکھیں. اچانک نظر وہ والی معاف ہے جو آپ پتا ہو کہ لڑکیاں نہیں ہوں گی. یہاں پہ لڑکی آ جائے اچانک نظر چکا لی, یہ تو معاف ہے. ہم بازار میں جا رہے ہیں اور نظر اٹھی ہوئی اور دیکھتے آ رہے ہیں. حضرت فرماتے ہیں جھٹکے بازی سے اللہ نہیں ملتا, نظر جھکا کے چلے وہاں پہ. استغفر اللہ, یہ تو مزاق ہے اس کے ساتھ. جب پتا ہے کہ لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں ایئرپورٹ کے اندر اسپتال میں, تو نظر جھکا کے چلے. بائک چلا رہے ہیں, گاڑی چلا رہے ہیں, اس میں اس طرح نہیں کریں گے. نظر تھوڑی جھکائیں گے, اس میں ٹھوکر لگا دیں گے. اس لڑکی سے ہی ٹھوک دیں گے جس سے ہم بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ بولے گی بھائی تم داڑھی رکھ کے بھی تم ٹکر لگاتے ہو لڑکیوں کو, شرم نہیں آتی؟ وہ بولے گا داڑھی ہے, کوئی بریک تھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی باتیں آپ کتاب میں پڑھ لی ہیں. شب برات کل آ رہی ہے, بڑی مبارک رات ہے کہ رمضان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ٹریننگ کی ایک رات دی ہے تاکہ سچی توبہ کرتی ہوتی ہے. شراب پیتا ہے توبہ کر لیں. مشرق کی مغفرت نہیں ہوتی, جو قبروں سے مانگتا ہے وہ بھی توبہ کر لیں. اور جو ماں باپ کو جس نے ستایا اس کی مغفرت نہیں ہوگی کل کی رات کا, جبکہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ تشریف لے آئیں گے. تو ماں باپ کو ستایا تو سچی توبہ کر لیں. اور اسی طرح جو دل میں کینہ رکھتا ہے, ٹخنے چھپانے والے کی مغفرت نہیں ہوگی. اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھیں, صرف اس دن کے لیے, کل کی رات کے لیے ہر وقت اوپر رکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹخنے کھلے رہتے تھے, جب کھڑے ہوں چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں بھی بہت تھک گیا ہوں, اللہ سے دعا کر لیں. یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ وسلم, یا اللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ بحال سچی توبہ کی توفیق دے دیجیے. اے اللہ دل زنگارو دھو دیجیے, اس کو دھو دیجیے اپنی رحمت سے, اپنے فضل سے دھو دیجیے. یا اللہ ہم گناہ کرتے کرتے تھک سکتے ہیں, آپ معاف کرتے کرتے نہیں تھک سکتے. ہمارے گناہ سمندروں میں بھر جائیں, دریاؤں میں بھر جائیں, ریت کے ذرے کے برابر ہو جائیں, مگر اگر ہم سچی توبہ کر لیں, ایک آہ کھینچ دیں, آہ میں نے اللہ کو ناراض کر دیا, اللہ تعالیٰ آپ ایسے پیارے ہیں, سب گناہ بخش دیتے ہیں, آپ ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے, مایوسی سے بچا لیجیے. اے اللہ اگر ہم گناہ نہیں چھوڑتے تو ہمیں توفیق دے کے ہم توبہ بھی نہ چھوڑیں. اے اللہ روزانہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرماتے رہیے ہمیں. اگر ہم سے گناہ نہیں چھوڑتے, اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم سچی توبہ کر لیں. یا اللہ, اے اللہ اپنا پیارا بنا دیجیے, ہر وقت آنکھوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک رہے, ان کا چہرہ مبارک تصور کر لیں کہ ایسا نورانی چہرہ ہوگا, اور ان کے غم کو یاد کر لیں, ان کے خون جو نکلا تھا طائف کے بازاروں میں, ہمارا گھر لڑکوں نے خون پتھر مارے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک نکل آیا, وہ اس کو یاد کر لیں تو گناہ کی ہمت ہی نہیں ہوگی. اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما, اور گندے دوستوں سے کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما, اور تیرے پیارے جو بندے ان سے دوستی کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں سچے اللہ والوں سے ملوا دیجیے, اگر ملوا دیا تو ان سے ان کا قرب نصیب فرما کہ ان سے اصلاح کروانے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ خوش ہو جائیں گے, اچھے اخلاق نصیب فرما دیجیے. ہم سب کو صحت عطا فرما, ہمارے جو دوست آئے ہیں سب کو صحت عطا فرما, طاقت دے دے, ہمت دے دے, کمزور ہیں طاقت دے دیجیے ہم سب کو. یا اللہ تعالیٰ, اے اللہ تعالیٰ ہمت دے دیجیے, یہاں آنے کو قبول فرما دیا. اے اللہ آپ جانتے ہیں اللہ کے لیے آئے, پیسے نہیں لیتے, اللہ والوں کی دعائیں سے آئے, آپ نے بھیجا ہے. اللہ سے قبول فرما لیجیے ہمارے آنے کو. اور یا اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں, مسافر ہیں, گھر سے بے گھر ہیں, بھی بچوں سے دور, اللہ گرمی کے اندر ہیں, اللہ آپ دیکھ رہے ہیں نکلے ہیں, آپ کی محبت کی باتیں سنا رہے ہیں, کوئی تھوڑی بہت اس میں جو غلطیاں ہوئی معاف فرما دیجیے. اور یا اللہ ہمیں اللہ والا بنا دیں, آپ بس ہماری اس دعا کو سنی رہے ہیں. آپ ظہور بھی فرما دیجیے, ہمیں اللہ والا بنا دیں, ہم سب کو, ہمارے گھر والوں کو, حاضری غائبی غائبہ سب کو اللہ والا بنا دیں, ہمارے بھی بچوں کو, ہمارے بہن بھائیوں کو, ہمارے ماں باپ کو, ہمارے دوست احباب رشتے داروں کو, حاضری غائبی غائبہ سب کو اللہ والا بنا دیں, اللہ والا بنا دیں. اولیاء صدیقین کی خطے منتہا تک پہنچا دیں. ہم اس قابل تو نہیں ہے کہ ہم اللہ والے بن سکیں, مگر اے اللہ ہمیں جھولیاں تو پھٹی ہوئی ہیں, مگر پھٹی ہوئی جھولی تو آپ سینہ بھی جانتے ہیں. اے اللہ آپ جھولیوں کو سی دیجئے, سچی توبہ کی توفیق دے دیجئے, اور اللہ والا بنا دیجئے. مرنے سے پہلے اللہ والا بنا دے, بلکہ اس نے کچھ زندگی بھی نصیب فرما, اور اللہ والوں میں عاشقوں میں جینا, عاشقوں میں مرنا نصیب فرما, ایک عاشقوں کی جماعت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. یہ جتنی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں, اللہ ہم سب کو بھی رابعہ وسیع اللہ والی بنا دے, ہمارے بچوں کو بھی اللہ والا بنا دے, ہمیں اپنے بچوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں, ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں, ہمارے شریف کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں. اور اے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کالی کالی والے ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائے. یا اللہ مسکراتے ہوئے رکھیے, کھلکھلاتا رکھیے, خوشیاں دکھائیے, ہر غم سے بچائیے. شہادت کی موت مدینہ منورہ میں عطا فرما جا, سارے عالم دین کے بڑے بڑے کام لے لیجیے, اس درد محبت کو عطا بھی فرما, اور اس کی بقا بھی عطا فرما, اور سارے عالم میں عاشقوں کے ساتھ یا اللہ پھرا کر درد محبت سنا کر پھر اپنے پاس مدینہ شریف میں بلا کر شہادت کی موت مدینہ منورہ میں روضہ مبارک کے سامنے الصحة والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے ہوئے شہادت موت روزہ مبارک سامنے عطا فرما اور جنت البقیع میں حضرت مدفن بنا دے. 10,000 صحابہ کرام کے درمیان بلا استحقاق حضرت نے فضل و کرم سے ہمارا مدفن بنا دیجئے. اے اللہ میرے ماں باپ کو بھی خوب جزائے عظیم عطا فرما, میرے اساتذہ مشائخ کو بھی. یا اللہ عارف بلّہ شیخ العرب الرجم حضرت مولانا شاہ محمد افضل صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خادم خاص حضرت سید شاہ جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. یہ انہیں کے احسانات ہیں, بہت ان کے احسانات ہیں. ہماری دنیا کا بھی اتنا خیال رکھتے تھے, ایسی محبت فرمانے والے لوگ چلے گئے. اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, ان کو خوب جزائے عظیم عطا فرما. اے اللہ فضل فرما دی ان قبروں کو, ہر سانس درجات ان کے بلند فرمائیے. اور جو موجودہ حضرت والا ہے قطب زمانہ قطب الاقطاب, اے اللہ حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت رکاتہ والیہ, اتنے بڑے اللہ والے دونوں حضرات کی تصویریں چلتی پھرتی, ان کی زندگی برکت عطا فرما. ہمیں وہ آنکھیں نصیب فرما جو ہم ان کو پہچان سکیں, ہم تو دنیا کے کیڑے ہیں, ہم پہ فضل فرمائیے. اور ہمیں وہ آنکھیں نصیب فرما جو اللہ والوں کو پہچان سکیں, ہم تو دنیا میں لگے ہوئے. یہ اللہ والے 24 گھنٹے تہجد میں دیکھا اس شیخ کو, حضرت والا کو, موجودہ حضرت والا کو, فجر میں دیکھا, ظہر میں, عصر میں, مغرب عشاء میں دیکھا, ہر وقت فون آ رہے ہیں, میسج آ رہے ہیں, اور حضرت لگے ہوئے لوگوں کی اسلام میں اللہ کی محبت کی بات پھیلانے میں. اے اللہ ایسے پیارے لوگ ہیں, ہمیں ان کی قدر کی توفیق عطا فرما دیجیے. اور حضرت والا کے جو بیٹے ہیں حضرت مولانا حضرت صاحب دام رکاتم عالیہ اور حضرت والا کے پوتے, اے اللہ ان کو بھی خوب جزائے عظیم عطا فرما, ان سے بھی خوب زبردست کام لے رہے ہیں اور ترقیات سے نوازش فرمائیے. اور حضرت والا کے 21-22 لوگ خلافا نکلے ہوئے اس وقت اندرون سن میں, ان کی بھی خوب مدد فرمائیے, ان کو بھی خوب درد دل سے بیان کروائیے, ان کے بھی تو نکلنا قبول فرما. اور حضرت والا فیروز احمد صاحب دام رکاتم عالیہ کے بیٹے حضرت مفتی فرحان صاحب دام رکاتم عالیہ بھی نکلے ہوئے اللہ کے رستے میں, ان کے نکلنے کو قبول فرما. کل وہ یہاں تشریف لائیں گے, آسانی سے ان کو ہر حفاظت میں رکھیے. اے اللہ فرشتوں کے ذریعے ان کی حفاظت فرمائیے, میری بھی ہم سب کی فرشتوں کے ذریعے حفاظت فرمائیے. حاسدین کے حسد سے بچا لیجیے اللہ, آپ حفاظت فرما, فرشتوں کے ذریعے حفاظت فرما دیجیے اللہ. صلی اللہ علیہ نبی امی آمین. اور جتنے یا اللہ تبلیغ و دعوت کی محنت ہو رہی ہے, مساجد مدارس اور سارے عالم کی مسلمانوں کی, علماء کرام کی, مشائخ کی حفاظت فرما. اے اللہ سب سے سچے اللہ عالم کی خانقاہوں کی حفاظت فرما. میرے شیخ کی مسجد بن رہی ہے, مدرسہ بن رہا, مسجد بن رہی ہے اور غرفہ تو سارے کی بن رہا ہے, اس کی مدد فرما دیے غیب سے. یا اللہ بارش فرما دیجیے, جتنے مسجد مدارس ہیں, جتنے یا اللہ دینی کام ہو رہے ہیں, سب کی سب کو انصار مالیہ دعائیہ جانیہ عطا فرما دیجیے. والد صاحب نے ماشاء اللہ 60 سال کی عمر ہے, ہمارا نظامانی گاؤں کا سفر ہوا تھا, پہلے ہی چوٹ لگی تھی, 60 سال کی عمر میں داڑھی رکھی ان کے بابو نے, ماشاء اللہ کہہ دیجیے, بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی استقامت دے دے, ان کی صحت بھی عطا فرما دے, اور جو بھی بیمار ہے سب کو صحت عطا فرما دے, مجھے بھی اور میرے گھر والی کو بھی, میرے بیٹی اور بیٹے کو بھی, عبدالسمیمیہ کے گھر والوں کو, جتنے ہمارے حاضرین دوست آئے ہوئے ہیں, اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. جو نہیں بھی آئے, جو سن رہے ہیں, جو نہیں بھی سن رہے ہیں, سب کو صحت عطا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ. جو پریشان ہے پریشانی دور فرما, غیب سے رزق کا بارش فرما دی, رزق کی بارش فرما دیجیے, رزق حلال کی. اے اللہ ساری پریشانیوں کو عافیت سے بدل دیجیے. صلی اللہ علیہ وسلم.